Oh, wat had de Britse oud-premier David Cameron gehoopt na zijn verkeerd uitgepakte Brexit-gok een tijdje buiten beeld te blijven. Maar nee, Cameron staat weer volop in het spotlicht. En wel vanwege zijn werk als lobbyist voor een inmiddels failliete kredietverstrekker. En de hele Britse pers verlustigt zich aan de appjes die Cameron in zijn rol van lobbyist naar allerlei invloedrijke politici stuurde. Niet zelden ondertekend met de toch opmerkelijke afsluiter, liefst DC. De huidige premier, Boris Johnson, eiste een onderzoek naar Camerons werk als lobbyist. En vandaag moest hij zich verantwoorden voor een commissie. Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenland. En om deze nieuwe Britse politieke soap te duiden, heb ik contact met Anne Sane vanuit Londen. Goedenavond, Anne. Goedenavond. Ja, waar draait deze zaak nou precies om? Laten we maar beginnen met dat bedrijf. Waar is Cameron aan de slag gegaan na zijn premierschap als lobbyist? Wat heeft hij precies gedaan? Nou, 2 jaar nadat David Cameron, daar gaat het hier over. 2 jaar nadat David Cameron aftrad als premier, is hij adviseur geworden van een financieel bedrijf, Greensill. Dat bedrijf werd opgericht door een Australiër, Lex Greensill. En die ten tijde van Camerons premierschap als adviseur op Downing Street 10 werkte. En daarna dus zijn eigen bedrijf is op gaan richten. En dat bedrijf, Greensill Capital heette dat, wat dat onder andere deed was leningen verstrekken, maar ook betalingen faciliteren. En een van de belangrijkste ideeën van ze was om werknemers sneller uit te betalen na hun gewerkte uren, zodat werknemers een maand hoeven te wachten op hun salaris. Nou, ten tijde van de pandemie wilde Greensill een overheidscontract binnenslepen om bedrijven in financiële hulp bij te staan tijdens de coronacrisis. En daar werden officieel vergaderingen over gevoerd. Maar toen dat niet lukte, is David Cameron met zijn lobbycampagne begonnen. En David Cameron heeft daarbij gebruik gemaakt van mobiele nummers van huidige ministers. En heeft ze persoonlijk benaderd om Greensill in een goed daglicht te stellen. Maar liefst 56 keer binnen enkele maanden tijd zou die ministers en overheidsadviseurs hebben benaderd over Greensill. Ja, ik hoorde ook iemand zeggen, het was meer stalken dan lobbyen soms. Hoe dan ook, over deze lobbywerkzaamheden, laten we het zo noemen, moest Cameron vandaag dus verantwoording afleggen voor een onderzoekscommissie. Wat probeert hij nou precies boven tafel te krijgen? Nou, de commissie probeert vooral te onderzoeken of die activiteiten van David Cameron grensoverschrijdend waren. Welke lessen kan het Britse ministerie van Financiële Zaken in het bijzonder, want bij hen komen natuurlijk veel bedrijven over de vloer, wat kunnen ze daar nou uit leren? Moeten de regels veranderd worden rondom lobbyen? En ook niet onbelangrijk, enkele maanden na die lobbycampagne van David Cameron ging Greensill Capital failliet. Duizenden banen zijn daar direct en indirect door verdwenen. Een grote economische gevolgen heeft dat gehad. En ja, David Cameron had zelf ook nog eens aandelen in het bedrijf. Dus ja, hoeveel wist hij van die financiële problemen die Greensill had ten tijde van dat lobbyen van ministers belangrijke adviseurs van de regering. Maar Anne, wat heeft hij daar dan vooralsnog over gezegd tegen die commissie? Wat is de strekking van zijn verhaal? Hoeveel wist hij? Nou, dat wist hij allemaal feilloos te ontwijken. Wat David Cameron vooral naar voren probeerde te brengen tijdens dat verhoor was dat hij geloofde in het voorstel van Greensill tijdens het begin van de pandemie. Hij vond dat de overheid daarnaar moest kijken, omdat Greensill het land ten tijde van zo'n acute financiële crisis zou kunnen helpen. En ook zei hij dat hij wist dat de sommige meetings publiek zouden worden. Zeker omdat David Cameron zelf geholpen heeft tijdens zijn premierschap om lobbyisten overheidslobbyen transparanter te maken. Dus daarmee schermde die ook een beetje van, kijk, ik heb als premier proberen opener te zijn over het lobbyen. Dus waarom zou ik nou dit proberen? Ach, werk hier volledig aan mee. Allemaal nobele bedoelingen dus. Nou was het de huidige premier, Johnson, die het onderzoek naar het lobbygedrag van zijn voorganger Cameron in gang zette. Wat zit daar nou nog achter? Hadden zij een rekening openstaan? Nee, nou, ja, dat, die hebben ongetwijfeld hebben ze nog een rekening. Ik denk ook niet dat ze nog met elkaar spreken, David Cameron en Boris Johnson. Want ja, wat Boris Johnson gedaan heeft voor de bus gooien, dat is al gebeurd toen Boris Johnson het Brexit-kamp steunde. Terwijl toenmalig premier Cameron het VK uit alle macht probeerde over te halen om binnen de Europese Unie te blijven. Dus ik geloof niet dat Boris Johnson direct achter het oprichten van deze commissie heeft gezeten. Maar hij hier publiekelijk natuurlijk niet omheen toen dit naar buiten kwam. Maar ik denk niet dat hij Boris Johnson actief David Cameron het leven zuur probeert te maken sinds hij premier is. Nee, want ik begrijp ook een beetje uit je verhaal dat eigenlijk dit hele onderzoek zich toch ook best wel richt op de huidige Britse regering en hoe er dus nu wordt omgegaan met dat soort contacten. Vooral in de coronacrisis is ook deze huidige regering onder Johnson in opspraak geraakt wegens vriendjespolitiek. Dus wat absoluut, gaat Johnson zelf nog last van krijgen? Nou, Borsen heeft hier zelf al last van. Er zijn de afgelopen weken, maanden al heel wat kleine schandaaltjes rondom Boris Johnson naar buiten gekomen. Waaronder ook bijvoorbeeld het opknappen van de flat, Downing Street 11. Want daar woont Boris Johnson met zijn vriendin. Dat zou £100.000 hebben gekost, die verbouwing. Veel meer dan wat eigenlijk toegestaan is, want dat is maar £30.000. En ja, hoe is dat gefinancierd? Dat zou dan gebeurd zijn via de Conservatieve Partij. Maar dat mag eigenlijk volgens partijregels helemaal niet. Er stond ineens geld op de rekening van de partij. Waar kwam dat geld vandaan? Dus ook daar komt nog onderzoek naar. Dus Boris Johnson is samen met David Cameron liggen ze nu onder vuur om dit soort vriendjespolitiek waar het eigenlijk om gaat. Dus de conservatieven houden hun adem in. Wat betreft de commissie voor het verhoor en het onderzoek naar David Cameron zijn ze vooral opgelucht dat het David Cameron niet meer direct bij de partij betrokken is. Dus ze hopen een beetje dat ze de conservatieven dat ze het op die manier een beetje van zich af kunnen houden. Dat dat niet zoveel terug te zien zal zijn in het stemgedrag van kiezers. Ja. Al is de landelijke verkiezingen zijn nog wel eventjes weg. Dus ze hebben nog even tijd om dit allemaal weer recht te trekken. Maar Anne, tot slot nog kort. Wat hangt Cameron zelf eventueel boven het hoofd als hij alles vooralsnog ontkent? Wat zou er met hem kunnen gebeuren? Nou ja, het is geen rechtszaak. Hè. Daar wordt ook wel kritiek opgeleverd. Want er staat hem dus geen te straf of boete te wachten. Eerder heeft een andere lobbycommissie al geoordeeld dat hij de regels niet officieel overtreden heeft. Maar goed, het klinkt toch allemaal wel heel erg als een soort politieke intrige. Het is ons kent ons en we geven elkaar allemaal contractjes. En hier moet toch wel wat aan gedaan worden. Dus ik denk dat deze commissie vooral bedoeld is om te kijken hoe dit in de toekomst niet meer kan gebeuren. Dankjewel voor nu. Anne Sane vanuit Londen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. De revolutie die vorig jaar begon in Belarus is mislukt. Het land verwoordt tot het Noord-Korea van Europa, zeggen leden van de oppositie die in grote aantallen uitwijken naar het buitenland. Ze zoeken bijvoorbeeld toevlucht in Litouwen, waar ook oppositieleider Svetlana Tichanovskaya, zo moet je het zeggen, zich bevindt. Onze Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen zocht de verdreven oppositieleden op in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Mensen bellen in paniek met elkaar, want er is net een aanslag gepleegd op de metro in Minsk. Er zijn doden, 15 doden en gewonden wel 200. Het gebeurde 10 jaar geleden en nu in het centrum van Vilnius is er een theaterbijeenkomst over deze gebeurtenis in Wit-Rusland. Met name Wit-Russen staan hier. Ik zie wit-rood-witte vlaggen en een groot spandoek met Murders in Metro 2011. Вспоминает Юлия, сестра Герасимчика Сергея, погибшего во время теракта. It was very strong motivation of Lukashenko to organize it. De aanslagen die werden georganiseerd door Lukashenko, zegt Olga Karach, een gelouterde opposante die zoals zoveel Wit-Russen is uitgeweken naar de Litouwse hoofdstad. Before the terroristical attack, the European Union should decide about the new economical sanctions against the Lukashenko regime. So Lukashenko had very strong motivation to organize it. Het was de tijd dat er veel protest was tegen Lukashenko, net als nu. En door deze aanslag kon Lukashenko zich neerzetten als sterke leider. De aanslagplegers werden opgepakt en ter dood veroordeeld. En het regime werd alleen maar strenger. De mars die gaat naar de ambassade van Wit-Rusland. Daar zitten de handlangers van Lukashenko. En er wordt geroepen, leven Wit-Rusland. De kreet die maandenlang in Minsk klonk afgelopen jaar. Er is een keuken vol met ballingen uit Wit-Rusland. Ja, hier is dus ook de voormalige bodyguard van Tikhanovskaya. Dat is de leidster van de oppositie die ook hier in Vilnius is. We zijn gebeten, we zijn gemarteld, we zijn... We hebben dit regime niks misdaan. We hebben niets stuk gemaakt. We hebben niemand geslagen. Zij sloegen ons, ze verkrachten ons. En nu eisen ze dat we smeken om vergeving. T-shirt gaat uit. Ah, kijk, het paard, het strijdbare paard van Belarus op zijn rug getatoeëerd. Kill him. We will take this piece of skin to museum. Als we hem doden, dan nemen we dit stuk van zijn lichaam nemen we mee. Dat stoppen we in een museum. We hebben humor hard nodig, zegt deze gepensioneerde arts, die ook gevlucht is naar Vilnius. Our relatives, our friends are jailed and tortured. Economics is falling. Country will be ruined if we will not win. Lukashenko neemt nu wraak op de mensen. Een paar weken geleden confronteerde de politie hem met foto's van zijn aanwezigheid bij een protest voor gepensioneerden. Hij kreeg 14 dagen cel. Cel was less than this kitchen. 8 people in small room. 35 degrees in room. Lights 24 hours. My brain starts collapsed. De dokter wist dat hij geen keus had. Zijn kinderen en kleinkinderen zijn nog daar, maar hij moest het land verlaten. And I know that I protested 186 days. For every this case, I will obtain 15 days of prison. And you are sitting till the end of your life. Wit-Rusland verandert van een politiestaat naar een militair bewind. It will be North Korea in center of Europe. Dat Noord-Korea in het hart van Europa bestaat al. Luister maar naar het verhaal van Ilona, een vrouw van begin 30. Я прибежала в Литву через лес. Ze kwam dus door het bos naar Litouwen op een niet legale, niet normale manier. Боялась, что меня застрелят. Het was vroeg in de morgen, eigenlijk was het nog nacht en het was een veld van 3-4 kilometer met geen enkele mogelijkheid tot schuilen en ik was vooral bang dat de grenswacht zou schieten op mij. Только представляла в своей голове, где я нахожусь, но точного местонахождения я своего не знала. Ja, pas na 4 uur kwam ze dat bos uit en vond ze een huisje waar ze aanklopte. En die vrouw die liet haar gelukkig binnen en gaf haar een telefoon om haar enige kennis hier in Vilnius te bellen. En zij haalde haar op. Половина из них уехали в другие страны, остальные просто боятся. Een deel van de Wit-Russen is nu in het buitenland. Die kunnen dus niet meer demonstreren. Er is een deel in de gevangenis. Ja, en er is een deel simpelweg te bang om op straat te gaan. Bij de ambassade worden vaccinelichtjes neergezet. Witte rozen neergelegd. En dit keer gaat het niet om de doden van die terreuraanslag van 10 jaar geleden, maar dissidenten die omkwamen onder Lukashenko. En een zevental inmiddels demonstranten die zijn vermoord in Minsk afgelopen jaar tijdens de protesten. Terug naar Olga Karac, de organisator van deze bijeenkomst. Ja, in Minsk, in Wit-Rusland, daar is het eigenlijk nu heel erg stil. Geen protesten meer. By my opinion, we have to say openly that the revolution 2020 cannot win. Nothing has stopped, but at the same time, it's clear that this is something new. Alle voorwaarden voor de revolutie zijn er nog steeds, zegt Olga. COVID, de crisis en nu ook nog de repressie. En terwijl de Wit-Russen afgelopen jaar hulp van het Westen verwachten, weten ze nu tenminste zeker dat ze er alleen voor staan. The sanctions and the help is very, very small, and of course it creates many frustrations of Belarusians. De sancties van de EU voor Lukashenko zijn veel te slap. We moeten het vanaf nu dus zelf doen. And now people think that we cannot wait anybody. We have to solve our problems ourselves. Een reportage van Michiel Driebergen. Bureau Buitenland. En dan Irak. Want na de moord op een prominente activist is het land in woede ontstoken. Afgelopen weekend werd Ihab al-Wasni bij zijn huis doodgeschoten. Veel Irakezen gaan de straat op. Volgens hen hebben milities uit buurland Iran de activist vermoord. En inmiddels richt de volkswoede zich dus steeds meer tegen de verrijkende invloed van Iran in Irak. Ik praat erover met Midden-Oostenkenner en voormalig correspondent in Irak, Judith Nerink. Welkom. Dank je. Judith, aanleiding voor alle onrust in Irak is dus de moord op die activist, Ihab al-Wasni. Wie was hij? Waar streed hij precies tegen? Hij streed met een heleboel jongeren, maar ook niet zo jongeren in Irak, tegen de corruptie en tegen de invloed van Iran, waardoor de politiek steeds minder te vertellen heeft. Hij was een kandidaat voor een van de partijtjes die zijn voortgekomen uit deze protestbeweging. En die hopen bij de verkiezingen in oktober verandering te kunnen maken. Hij wordt ook wel de held van Kerbala genoemd. Hij is iemand die zich behoorlijk uitsprak en die ook al een aanslag had weten te overleven. Hij zat op de brommer toen een andere activist, een leider, werd doodgeschoten. En zijn moeder zegt dat hij meermalen bedreigd is. Ja, we hebben ook een stukje geluid, hè, waarin we de activist horen vragen om bescherming van de politie. Laten we even luisteren. Ja, het klinkt allemaal nogal opgewonden, Judith. Wat horen we hier? Ja, dit is een bijeenkomst waar al-Wasni bij was. En dit is een week geleden geweest. Waar hij tegen de politiechef die daar is zegt: ik heb jullie hun namen al gestuurd, dus de namen van de mensen die achter die bedreigingen zitten. Als ik vermoord word, heeft de politie mij niet beschermd. Hij werd vervolgens tot zwijgen gebracht, de zaal uitgeleid. En uiteindelijk is dat dus juist wat er gebeurd is. Hij is niet beschermd, zoals heel veel andere activisten. Inmiddels zijn er 34 doodgeschoten bij meer dan 80 aanslagen activisten, leiders van de protestbeweging. En nou houden de mensen die heel boos zijn over de dood van deze activist dus milities uit buurland Iran verantwoordelijk voor zijn dood. Wat zijn dat voor milities? Wat is hun rol in Irak? Die milities zijn eigenlijk sinds de strijd tegen ISIS steeds sterker geworden en machtiger. Toen de strijd tegen ISIS afgelopen was in eind 2017... hadden ze niet zoveel meer te doen en moesten ze officieel opgaan in het Iraakse leger. Nou, een heel aantal daarvan heeft dat niet gedaan. Ze worden gesteund met geld en met training door Iran. En Iran heeft ook, stuurt ze aan. Ze voeren bijvoorbeeld aanslagen uit op Amerikaanse troepen. Maar ook, ze zijn al sinds het begin van de protestbeweging in oktober 2019 actief in het neerslaan daarvan. In het achtervolgen van activisten. Het met geweld proberen om de protesten tegen te gaan. En je ziet nu dat de woede zich steeds meer tegen Iran uit. En dat komt bijvoorbeeld tot uiting bij het in brand steken van het Iraanse consulaat in Kerbala van de week. En er hangen overal posters van Qasem Soleimani, een Iraanse generaal die actief is geweest in de oorlog tegen ISIS en die heel veel invloed heeft gehad in Irak. En die posters die worden vernield, die worden allemaal weggehaald. Dus maar, de stemming is nu behoorlijk anti-Iraans geworden. En als het gaat om de vraag, waarom moest deze activist juist nu dood? Dan zeg je, dat had dus alles te maken met die verkiezingen die er aankomen. Ja, nou ja, nu worden aan de lopende band op dit moment aanslagen op deze activisten uitgevoerd. De dag na hem is er ook een cameraman doodgeschoten die vooral bezig was om verslag te doen van de protesten. Maar bij die verkiezingen in oktober is het heel belangrijk dat er veel opkomst is. Want de vorige verkiezingen was nou net boven de 40%. Je kunt je afvragen hoe rechtsgeldig dat eigenlijk is, maar er is een regering. En dat betekende dat vooral die groepen, die partijen die geïnfiltreerd zijn door milities die aan de leiband van Iran lopen, dat die vooral hun zin kregen en gekozen werden. Nu probeerden de betogers door eigen partijen op te richten om een politieke stem te krijgen. Maar met al dit geweld zijn er nu steeds meer van die partijtjes die hebben aangekondigd dat ze de verkiezingen gaan boycotten. Hmm. Dus het is een beetje de vraag hoeveel invloed ze nog kunnen hebben. Hmm. Maar je beschrijft dus eigenlijk, die protesten in Irak zijn al heel lang aan de gang, maar de woede die verlegt zich dus eigenlijk een beetje van boosheid over de corrupte eigen politieke elite in Irak zelf naar de woede over de invloed van buurland Iran in Irak. Kun je die eens schetsen? Ik bedoel, je hebt al een beetje beschreven hoe politiek gezien Iran dus ook zich manifesteert in Irak. Maar ook economisch doen ze dat. Ik las, Iran ziet Irak steeds meer als een provincie. Hoe zit dat? Ja, dat uit zich in het feit dat bijvoorbeeld de markt in Irak overstroomd wordt door relatief goedkope Iraanse producten, waardoor bijvoorbeeld de landbouw volkomen onderuit is gegaan en ook de industrie steeds minder, minder oplevert. En dat heeft ook weer gevolgen voor het feit dat er steeds minder banen zijn voor die jongeren, terwijl je juist landbouw en industrie zou moeten stimuleren om te zorgen dat er meer werk komt. Je merkt het ook bijvoorbeeld aan het feit dat elektriciteit uit Iran komt. En zelfs het gas wat daarvoor gebruikt wordt om het op te wekken in een van de kerncentrales, in een van de centrales in Irak. Dat komt uit Iran, terwijl Irak gas en olie te over heeft. Ja, dus ze proberen steeds meer zich te laten gelden in het land. Maar er is nog een andere speler, bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Ook dat land wil invloed in Irak. Stuit dat dan ook op verzet van de Irakezen? Nou, de premier die er zit dankzij de protesten, en hij zit nu ongeveer een jaar daar, premier Khatami, die is op bezoek geweest in zowel Iran als Saoedi-Arabië om te proberen een soort balans te vinden. Saoedi-Arabië kan namelijk ook elektriciteit leveren. Dat is ook een afzetmarkt. Dus dat is belangrijk om dat land weer, want in het verleden onder Saddam Hussein deed het dat al, maar weer economisch en politiek te interesseren voor het buurland. Zodat Iran langzaam wat minder invloed kan krijgen. En nu zijn er, dankzij die bemiddeling van de premier, ook rechtstreekse gesprekken aan de gang tussen Iran en Saoedi-Arabië, die inmiddels door allebei de partijen zijn bevestigd. Hmm. Nog niet op een heel hoog niveau, maar dat het gebeurt geeft aan dat er iets in beweging is. Maar hebben de Irakezen daar dan ook wat aan, potentieel? Voor de Irakezen is het enorm belangrijk dat die invloed van Iran terug wordt gedreven. En de enige manier om dat te doen is toch een balans te zoeken door meer met andere buurlanden te gaan werken. Er zijn ook meer contacten richting Jordanië, een ander buurland. Dus ja, het is wat dat betreft is het een belangrijke zet. En even terug naar het binnenlandse verzet wat er dus is tegen Iran in Irak. Deze moord op de activist waar we over spraken, die heeft lijkt me ook effect op andere mensen die zich verzetten tegen de heersende verhouding in het land. Je zei al iets, mensen durven toch veel minder. Hoe zie je dat zich ontwikkelen? Ja, mensen durven aan de ene kant steeds minder. En je ziet dat activisten die bedreigd worden, die vluchten. Voor een deel naar het buitenland, maar voor een groot deel ook naar het veilige Koerdistan. En aan de andere kant, de protestbeweging zelf, de demonstranten, die laten zich niet afschrikken. Er is bijvoorbeeld de komende dagen tijdens het suikerfeest een lockdown afgekondigd, wat die nog tot maandag zal duren, maar er zijn voor vanavond alweer protesten aangekondigd. Want die jongeren die zijn zo wanhopig. Een derde van de Iraniërs leeft onder de armoedegrens. Dus er zijn geen banen. Als je een baan wilt bij de overheid, dan moet je of bij een van die partijen zijn, of je moet $15.000 betalen. De wanhoop is enorm. Deze jongeren zijn echt voorbij de angst. Die hebben niks anders meer te doen dan demonstreren. En die zeggen ook, als ons doel niet bereikt wordt, daar sterven we voor. Want dat is het enige wat belangrijk is. En zo blijft het voorlopig nog een tijdje onrustig in Iran, vermoedelijk. Dank.